NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. In Parijs woedt een grote brand in een appartementencomplex. En er komt toch geen systeem om eenmalig in te checken bij trein, tram en bus. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Wie reist met de NS en daarna met een regionale vervoerder zal steeds opnieuw zijn OV-chipkaart moeten gebruiken. Het systeem waarbij je maar één keer hoeft in en uit te checken, ook als je met verschillende vervoerders reist, komt er niet. Het is volgens staatssecretaris Van Veldhoven te duur en moeilijk om in te voeren. Bovendien maken reizigers nu al minder fouten met het steeds in- en uitchecken. Het vorige kabinet beloofde één systeem op aandringen van de Tweede Kamer, want het huidige systeem kost tijd en leidt ertoe dat reizigers fouten maken, vonden ze. Een derde van de gletsjers in de Himalaya en andere bergketens in Centraal-Azië zijn voor het einde van de eeuw gesmolten. Dat stelt een groep internationale wetenschappers onder leiding van een Nederlander. Zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad, ontstaan er problemen. Zo'n 2 miljard mensen in Centraal-Azië zijn afhankelijk van het water uit rivieren die door de gletsjers worden gevoed. De onderzoekers verwachten grote problemen voor onder meer de landbouw, maar ook voor waterkrachtcentrales. Jongeren gaan later het huis uit dan vroeger, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 waren ze gemiddeld 23,5 jaar bij het verlaten van het ouderlijk huis. En 5 jaar eerder was dat nog 22,8 jaar. De leeftijd waarop jongeren het huis uitgaan stijgt het snelst bij studenten. En dat komt vooral door de invoering van het leenstelsel. Maar ook houden onzekerheid op de arbeidsmarkt, hoge huren en dure koopwoningen jongeren langer bij hun ouders. Federale aanklagers in de Verenigde Staten hebben documenten opgevraagd bij de commissie die de inauguratie van president Trump heeft georganiseerd. Om welke documenten het gaat is niet bekend, maar volgens Amerikaanse media gaat het onder meer om gegevens van donoren. Onderzocht wordt of er toezeggingen zijn gedaan in ruil voor een donatie. Die zouden variëren van zakelijke contracten en politieke gunsten tot fotomomenten met president Trump. En ook onderzoeken de aanklagers of er donaties uit het buitenland zijn binnengekomen, wat van de wet ook niet mag. En 2 kinderen van een Belgische jihadiste zijn aangekomen in België. De meisjes van 2 en 4 zijn geboren in Syrië, waar hun moeder 6 jaar geleden naartoe was vertrokken. Hun vader, een IS-strijder, kwam in Syrië om het leven. De moeder vluchtte met de kinderen naar Turkije en zit daarin een gevangenis. Een Belgische rechter bepaalde onlangs dat de regering Belgische IS-kinderen moet terughalen. Het weer, het is vandaag overwegend half tot zwaar bewolkt, met de meeste zon in het noorden van het land. Het blijft zacht met een middagtemperatuur rond de 6 graden. Morgen is het bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. En het wordt dan ongeveer 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste files die staan in Noord-Brabant en op de wegen naar Utrecht. Wat opvalt is de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel 25 minuten vertraging. Een half uur oponthoud nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en de randweg Dordrecht daar 14 kilometer file. Op de A27 van Gorkum naar Breda zat een groot gat in de weg. Dat moet met spoed worden gerepareerd en daardoor nu 4 kilometer file tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Sint-Annabos. Je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Omrijden kan ook via de A59 en dan via de A16. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat een vrachtwagen met pech. Je hebt daardoor 3 kwartier oponthoud tussen Strandhorst en knooppunt Hoevelaken. Er is 1 rijstrook dicht. Je kunt ook omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Dirk is de oudste van de 2, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer de 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Het NOS Radio 1 Journaal. 6 minuten over 7 is het. We gaan naar Parijs, want op een kilometer van de Eiffeltoren woedt een grote brand in een appartementencomplex. Zeker 7 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Contact met onze correspondent Frank Renaud. Frank, wat is er gebeurd? De brand ontstond vannacht rond 1 uur. Heel veel bewoners van het gebouw werden in hun slaap overvallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het gaat om een gebouw van 8 etages, gebouwd in de jaren 70 in Zuidwest-Parijs. In een chique, dure buurt, vlakbij het Bois de Boulogne, het bos daar. Zo'n 30 mensen konden geëvacueerd worden. Veel bewoners zijn vannacht naar het dak gevlucht. Daar werden ze gered met ladders door de brandweer. Ook gebouwen ernaast zijn geëvacueerd. En het brandt nog steeds? Vanochtend woedde het vuur nog steeds op de 7e en 8e etage. De brandweer is met zo'n 250 man aanwezig. Het vuur is wel inmiddels onder controle, heeft de brandweer vanochtend gezegd. Maar de angst is natuurlijk dat er op die 7e en 8e etage, waar nog steeds fel vuur is, dat daar nog slachtoffers worden gevonden. Onder de 30 gewonden die er inmiddels geteld zijn, zijn overigens ook 6 brandweermensen. Ja, en ik begrijp dat het niet de eerste keer is daar. Nou, ruim 3 weken geleden was er een grote gasexplosie in een bakkerij in Parijs. Je herinnert je dat misschien nog, die enorme ravage, die beelden. Daarbij vielen 4 doden. En in december was er ook al een brand aan de rand van Parijs, aan de noordkant. Daarbij vielen 3 doden. Dit keer is er dus een brand in een dure wijk. Schijnbaar in een gebouw waar geen problemen bekend waren. Het gebouw was in goede staat, wordt tot nu toe gezegd. Maar goed, de oorzaak van de brand is nog steeds onbekend. Dus daar zullen we nog even op moeten wachten. Frank Renaud was dat in Parijs. En van Parijs gaan we naar Duitsland. Want hoe gaat Duitsland de komende jaren geld verdienen? En hoe kan het land zijn leidende positie handhaven? Op die vragen geeft de Duitse minister van Economische Zaken, Peter Altmaier, later vandaag antwoord. Hij publiceert dan zijn nieuwe industriebeleid. Een omstreden onderwerp waar het laatste woord nog niet over is gezegd. Contact met onze correspondent in Berlijn, dat is Judith van der Hulsbeek. Judith, waar komt de minister mee dan vandaag? Nou, hij komt met een uitgebreide beschrijving van hoe de regering de Duitse industrie eigenlijk toekomstproof wil maken. Hè. De industriestrategie 2030 heet het. En dat is nodig, zegt de minister, want ook al gaat het economisch nu nog wel goed, de groei neemt af en er liggen allerlei bedreigingen op de loer. Bedreigingen deels door eigen schuld. Hè. De auto-industrie natuurlijk, die enorme knauw door het Schummel-schandaal, maar ook bijvoorbeeld Deutsche Bank ligt onder vuur door allerlei schandalen. Maar het plan gaat eigenlijk grotendeels over de veranderingen op het wereldtoneel. Hè. Hoe blijven Duitse bedrijven de concurrentie uit Amerika en China? Hoe blijven ze daartegen opgewassen? Want daar maken ze zich in Duitsland natuurlijk ook zorgen over. Zeker, ja. Inderdaad, die auto-industrie die heeft een imagoprobleem door eigen schuld. Maar er hangt natuurlijk ook nog steeds een handelsoorlog met Amerika boven het hoofd. Trump heeft eerder gedreigd met hogere invoerrechten voor Duitse auto's. En op dit moment hoor je daar even niet zoveel over. Er wordt achter de schermen onderhandeld. Maar ze zweten echt nog steeds wel peentjes. Als dat er gaat komen, dan wordt dat een groot probleem. Maar het plan lijkt eigenlijk nog veel meer een antwoord op de bedreigingen uit die andere hoek, uit China. Daar lopen ze op heel veel fronten voor. Concurreren ze Duitsland al uit de markt. Een voorbeeld, de accu's voor elektrische auto's, die halen we nu allemaal uit China. Nou, in het plan staat bijvoorbeeld ook dat er miljarden vrijgemaakt moeten worden voor een accufabriek in Duitsland. En wat denkt Altmaier nog verder te kunnen doen? Ja, hij wil echt een aantal takken van de industrie gaan beschermen. Echt. Gaan subsidiëren, gunstige belastingregels creëren. De omstandigheden zo maken dat deze takken kunnen blijven groeien. Hij noemt in zijn plan zelfs een aantal bedrijven bij naam. Siemens bijvoorbeeld, BASF, Deutsche Bank, grote automerken. Die moeten ondersteund worden. En een belangrijk deel van de strategie is dat er bijvoorbeeld ruimte moet komen voor Duitse bedrijven om samen te gaan werken. Of zelfs samen te gaan met andere Europese bedrijven. Om zo Europese kampioenen te creëren. Die kunnen opkunnen tegen die overmacht van China en Amerika. Nou, één voorbeeld loopt er al. De treinentak van Siemens en het Franse Alstom. Die willen samengaan om zo de concurrentie beter aan te kunnen. Maar ja, dat ligt gevoelig. Want inderdaad, de Europese Commissie die is op dit moment zelfs al tegen. Want zo'n monsterbedrijf, hè, die is tegen allerlei mededingingsregels. Europese mededingingsregels. En andere bedrijven binnen de EU kunnen daar nadeel van ondervinden. Maar ja, volgens Altmaier is dit wel de weg voor de Duitse economie om te kunnen blijven overleven. Ja, maar in Duitsland zelf ook kritiek op deze plannen? Ja, zeker, want het doet een beetje denken aan een planeconomie, hè, wat met de vrije marktenwerking, wat daar dan mee, hoeveel inmenging mag er zijn van de staat, inderdaad. Dus daar is ook wel kritiek op, maar Altmaier die zegt van ja, we moeten nu wel echt actie gaan ondernemen als regering om onze industrie te beschermen. Ja, goed, straks, of later vandaag moet ik zeggen, komt hij met zijn hele plan, Peter Altmaier, en daar is dus het laatste woord nog niet over gesproken. NOS Radio 1-journaal. 7:11 praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In Nederland gooien we elke dag nog altijd enorme hoeveelheden eten weg. Nieuwsuur zette verschillende initiatieven op een rij die verspilling moeten tegengaan. Zo vertelde bedenker Joris Rietveld over de app Too Good To Go. Daarmee kan je dus hier, waar we nu zijn, een ontbijtje halen voor €5, wat normaal gesproken €15 kost. We hebben in Nederland meer dan 1000 locaties waar je eigenlijk eten kan ophalen. En het eerste jaar hebben we al 200.000 maaltijden gered. Maar als je in Europa kijkt, alle landen waar we actief zijn, hebben we al meer dan 9 miljoen maaltijden gered. Miljoenen kilo's eten worden dagelijks ook vermalen tot veevoer. Dit is 25.000 kilo chocola en brood vermalen. En dat komt rechtstreeks uit de supermarkt. Ja, kun je gewoon eten ook? Kun je gewoon eten, maar wij voeren het, of wij mengen het in het voer voor onze varkens. Die vinden dat overigens bijzonder smakelijk, want varkens, geloof het of niet, die hebben ongeveer dezelfde smaakvoorkeur als mensen. Jay Lopez was de gast bij RTL Late Night om de alleenstaande vader van 5 kinderen uit het tv-programma Een Huis Vol een handje te helpen. Werd de afgelopen weken ruim €94.000 ingezameld. Jay's kinderen die snappen dat dat veel geld is. Felix zei tegen mij vanochtend, daar heb ik een gesprek aan tafel. En dan vertel ik ze, weet jullie hoeveel geld dit is? En Jordan heeft zoiets, ja, dan koop je een snoepje voor me. Ja, dan kan papa heel veel snoepjes. En Felix zegt gelijk, papa, nu kan je wel een mama voor mij kopen. Hè? Ja, dan moet je voorstellen, dan breng ik ze naar school. En ik loop weer naar binnen, ik pak mijn tas om naar mijn werk te gaan. Maar dan lopen echt de traan. En in Met het oog op morgen vertelde Marcel van Roosmalen over zijn boek Theo Jansen, Marcel van Roosmalen op pad met de dikke prins. Oud-voetballer van Vitesse en Twente speelde ook nog 1,5 jaar bij Ajax en had daar het nodige gedoe. Er was ook nog een probleem met zijn leaseauto. Hij kreeg van Ajax een Mercedes. En hij vond dat geen mooie auto. Hij werd in Arnhem uitgescholden voor taxichauffeur. En toen wilde hij op een zeker moment een Audi. En daar weigerde de club aan mee te werken. Dus hij heeft desondanks toch 2 Audi's gekocht. 1 voor hem en 1 voor zijn ex-vrouw. En toen mocht hij een parkeerterrein of een parkeerdek bij de arena niet op. Ja, dat is een bijzonder scheldwoord, taxichauffeur. Ja. Dat was gisteravond op radio en tv. Dan zijn hier een paar onderwerpen die we voor u vonden in de buitenlandse media. ABC Australia meldt dat de lichamen zijn gevonden van 2 jonge mannen die vermist waren geraakt in het overstroomde gebied van de stad Townsville in het noordoosten van Australië. Er werd gisteren de hele dag gezocht naar de 20ers nadat ze als vermist waren opgegeven. De afgelopen nacht zijn tientallen inwoners met boten naar hoger gelegen gebied geëvacueerd, inclusief een man die vast was komen te zitten op het dak van zijn auto. Townsville is ondergelopen als gevolg van een ongekende hoeveelheid regen. In een week tijd viel er meer dan 1,5 meter regen, waardoor het reservoir van een dam volliep en de deuren daarvan geopend moesten worden. De Belgische minister van Landbouw ziet een complot in de klimaatbetogingen van de afgelopen weken in Brussel. Ze zegt dat ze weet wie erachter zit en dat dat door de Nationale Inlichtingendienst is bevestigd. Dat deed ze tijdens een nieuwjaarsspeech voor een landbouworganisatie en de VRT heeft een opname daarvan in handen gekregen. Ik weet wie achter heel die beweging zit, zowel die zondagse betogingen als de spijbelaars op donderdag. Dus men heeft mij dat ook verteld vanuit de staatsveiligheid. Dus ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, maar dat er wel wat meer achter zit dan een spontane solidariteitsactie voor ons klimaat. De organisatie achter de klimaatspijbelaars noemt de uitspraak van de minister een belediging voor de vele jongeren. Op Twitter zegt de minister nu dat zij haar speech opnieuw heeft bekeken en dat ze zich te fors en fout heeft uitgedrukt over de inlichtingendienst. En ook heeft ze haar excuses aangeboden. Het grootste bitcoin-platform van Canada zit in grote problemen vanwege een bizarre reden. De oprichter van het bedrijf is eind vorig jaar overleden. En hij was de enige met de wachtwoorden die toegang geven tot 165 miljoen euro aan bitcoins en andere munten. Dat schrijft The Guardian. Klanten zijn naar de rechter gestapt. Tijdens de rechtszaak zei de weduwe van de directeur dat zij het wachtwoord ook niet heeft. En ook kan ze niet in de laptop van haar man. En de vrouw zegt dat ze wordt bedreigd door gedupeerden. En de Braziliaanse president Bolsonaro moet nog zeker tot volgende week maandag in het ziekenhuis blijven, melden Braziliaanse media. Vorige week werd een stoma verwijderd die Bolsonaro nodig had toen hij door een steekpartij tijdens de campagne zwaar gewond was geraakt. En bij die operatie zijn complicaties opgetreden. Zijn woordvoerder zegt dat hij inmiddels geen pijn of koorts meer heeft, maar hij moet nog wel een week herstellen. Aanvankelijk werd gedacht dat de president morgen of donderdag ontslagen zou worden uit het ziekenhuis. Dan naar de situatie op de weg. Hoeveel kilometer staat er nu, Bianca? In totaal iets meer dan 200 kilometer. Dat is wat betreft de dagelijkse files niet langer dan gebruikelijk. Wel vallen de ongelukken op. Bijvoorbeeld op de A10, de ring zuid van Amsterdam richting Hoofddorp. Daar staat het vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt Nieuwemeer. Je hebt daar 10 minuten op onthouden door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. En een botsing op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Die veroorzaakt 3 kwartier vertraging tussen Ochten en Tiel. Daar is de linkerrijstrook afgesloten. 16 minuten over 7 is het. Dat ijskappen bij de Noordpool en Groenland snel smelten als gevolg van de klimaatverandering, dat is eigenlijk geen geheim meer. Ook in het Himalaya-gebergte gaat het fout. Daar is dan wel geen ijskap, maar daar zijn wel grote gletsjers. En er ligt nu een vrij alarmerend rapport dat is opgesteld door zo'n 200 klimaatwetenschappers. De strekking, zeker een derde van de ijsvelden in de Himalaya en de Hindoekoesh, is aan het eind van deze eeuw gesmolten. Walter Immerzeel, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt meegewerkt aan dat rapport. U bent glaciohydroloog, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ik zei net een derde, hè? Dat gaat dus sowieso gebeuren, ook als er nu nog allerlei maatregelen worden getroffen. Ja, dat gaat bijna zeker gebeuren. Dat getal van een derde, dat komt eigenlijk voort uit een studie die gedaan is en gepubliceerd is in Nature in 2017, waarbij gekeken is naar wat het effect nu is van het klimaatverdrag in Parijs. Als de temperatuur op aarde tot de stijging tot 1,5 graden wordt beperkt. En zelfs als we dat halen, dan nog zal meer dan een derde van de gletsjers in het Himalaya-gebergte verdwijnen. En wat voor gevolgen heeft dat? Wat je net al zei, heel veel aandacht is er natuurlijk voor Groenland en Antarctica en zeespiegelstijging. Dat is terecht. Maar het grote verschil met Azië is dat daar eigenlijk 25% van de wereldbevolking bijna direct afhankelijk is van het water en het smeltwater wat uit de bergen komt. Dus het smelten van de gletsjers heeft daar gelijk een grote impact op irrigatiesystemen en stroomvoorziening. Want laten we zeggen, dat water komt dan in die grote rivieren waar die mensen weer van afhankelijk zijn voor bijvoorbeeld de landbouw. Ja, precies. Dat water uit de bergen, dat wordt eigenlijk in een groot aantal reservoirs opgevangen. Dat is bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van het stroomgebied van de Indus, wat een beetje in het westen van de Himalaya ligt. Dat is eigenlijk het grootste irrigatiegebied van de wereld. En al het water voor dat gebied, dat wordt eigenlijk opgevangen in 2 gigantische reservoirs. En dat, ja, die worden eigenlijk jaarlijks gevuld met smeltwater uit de bergen. En u noemt de Indus, maar er zijn bekende rivieren, de Gangers, de Mekong, de Yangtze ook wordt ja, genoemd. Precies. Ja, dus de Hindoekoesh, Himalaya zijn eigenlijk het brongebied voor 10 hele grote rivieren. Dus dat is inderdaad de Ganges, Brahmaputra, Yangtze, Yellow River. Ja. Maar ook zeg maar aan de westkant heb je de Amudaria en de Sirdaria die in het Aralmeer uitmonden. En dan hebben we het over heel veel mensen die daar van afhankelijk zijn. Ja, als je alle mensen optelt die in al die stroomgebieden wonen, dan kom je ongeveer op 2 miljard mensen zo'n beetje. Dus dat is een gigantische hoeveelheid mensen. Nou, zal dit niet van vandaag op morgen zijn gebeurd. Dus hoe lang is dit al gaande? Nou, dit is ook, net als in de rest van de wereld is klimaatverandering in dit gebied ook al. In de afgelopen tientallen jaren zijn de effecten heel zichtbaar geworden. En als je kijkt zeg maar, in de afgelopen 10, 15 jaar dat wij echt ook metingen aan het doen zijn, dan zie je eigenlijk dat elk jaar gemiddeld de gletsjers met 0,5 meter dunner worden over hun hele oppervlakte gezien. In 10 jaar zien we echt een hele sterke versnelling. Ja, maar u bent daar ook geregeld in het gebied, hè? Hoe doen jullie daar onderzoek? Ja, wij hebben een gebied in Nepal waar we elk jaar of twee keer per jaar onderzoek doen. Dus ja, dat is een hele logistieke onderneming. We gaan er naartoe met dragers en instrumenten. En we zijn daar dan 3-4 weken. En dan kamperen we hoog in de bergen en doen we allerlei metingen aan. We doen metingen met drones aan gletsjers. We meten afvoeren in de rivieren. We meten hoeveel het sneeuwt en regent. En zo proberen we een totaalbeeld te krijgen van hoe die watercyclus in het hooggebergte nu in elkaar zit. En dan zijn die gevolgen nu eigenlijk al te zien? Ja, die zijn zeker te zien. Dus elk jaar dat wij daar komen, dus we kennen die gletsjers natuurlijk goed, dan zien we dat het ijs weer 30, 40 meter verder teruggetrokken is. Want we hebben het natuurlijk altijd eigenlijk over het Poolgebied, hè, als het over deze zaken gaat. Zou je kunnen zeggen dat dit gebied, dus de Himalaya's, Hindu Kush, eigenlijk onderbelicht is geweest de afgelopen tijd? Ja, het is in zekere mate onderbelicht geweest. Omdat er natuurlijk, er is een hele sterke focus in het klimaatdebat op zeespiegelstijging. En dat is ook terecht, omdat dat natuurlijk een heel erg groot deel van de wereldbevolking treft. En als je kijkt naar de hoeveelheid ijs in het Hindu Kush Himalaya gebied, dan is dat redelijk beperkt vergeleken met Antarctica of Groenland. Maar juist omdat je daar die directe impact met de mensen hebt die dat water echt gebruiken, is het van enorm belang en is het in het verleden ook onderbelicht geweest. En daarom nu dit grote belangrijke rapporten is dat een hele goede mogelijkheid om de problematiek in dit gebied voor het voetlicht te brengen. En uiteindelijk gaat ons dat natuurlijk allemaal aan, maar vooral ook de mensen natuurlijk daar in die buurt. Is die noodzaak er? Is de alarmbel daar al afgegaan? Nou, dat is ook een proces wat langzaam gaat. Maar we merken wel steeds dat het steeds hoger op de politieke agenda komt. Het is natuurlijk ook een gebied wat geopolitiek heel, heel ingewikkeld is. De relatie tussen Pakistan en India is erg gespannen. En India en Pakistan hebben bijvoorbeeld het Induswaterverdrag afgesproken, wat bepaalt hoe het water verdeeld wordt tussen die twee landen. Ja, klimaatverandering gaat ook die waterverdeling, daardoor gaat ook die waterverdeling verschuiven. Dus het is een onderwerp wat enorm gevoelig ligt in dit gebied. En verder, je hebt natuurlijk ook nog bijvoorbeeld de landen die deel uitmaken van de voormalige Sovjet-Unie. En de landen die bovenstrooms liggen, die hebben heel veel interesse in hydropower. Die willen met waterkracht energie opwekken. De landen die benedenstrooms liggen, die hebben heel veel interesse in het water voor irrigatie. Dus ja, er zijn allerlei conflicten tussen landen en tussen die sectoren over het schaarse water wat uit de bergen komt. Ja, dat maakt het er ook allemaal niet makkelijker op. Moeten we dit rapport zien als een wake-up call? Of is het daar eigenlijk al te laat voor? Nee, ik denk dat je dit rapport echt als een wake-up call kan zien. En ik heb zelf wel vertrouwen in dat we allerlei mogelijkheden zijn om ons aan te passen aan de impacten van klimaatverandering. We kunnen op een goede manier dammen bouwen. We kunnen andere gewassen verbouwen. We kunnen op nieuwe irrigatietechnologie gebruiken. Maar ja, daardoor is het wel nodig dat er op hoog niveau vergaande maatregelen worden genomen. Dank voor uitleg bij het rapport. U hoorde Walter Immerzeel. Hij werkte mee aan het schrijven van dat rapport als een van de 200 klimaatwetenschappers. Glaciohydroloog verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En dan nu op NPO Radio 1, de Four Non Blondes. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. 5 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro dag. Op Incentro dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Eens een Suzuki, altijd een Suzuki. Ontdek zelf waarom. Rij een nieuwe Suzuki voor een superprijs. En nu tijdelijk zelfs de eerste 6 maanden private lease vanaf 149 euro per maand. Welke Suzuki kies jij? Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl. Wat hangt er zoal aan de muur bij Nederlandse bedrijven? Kunstschatten. Van Karel Appel en Armando tot Marlene Dumas en Erwin Olaf. Gewoonlijk alleen te zien op kantoor, maar nu toegankelijk voor iedereen. Out of office in Singelaren. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Kiezenmix fruit met appels, druiven, blauwe bessen en mandarijnen. 3 voor 4,50. En Unox soep in zak. Tweede halve prijs. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot al 70%. Buiten begint bij Bever. NPO Radio 1. Bijna 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn volgens Franse media zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook zijn tenminste 28 mensen gewond geraakt, onder wie 3 brandweermensen. En een van de gewonden is er slecht aan toe. Op een industrieterrein in Nieuwegein heeft de politie vannacht een inval gedaan in een bedrijfspand waar mogelijk illegaal gegokt werd. Rechercheurs hebben het pand uitgebreid onderzocht, net als de auto's die voor de deur stonden. Over arrestaties is nog niets duidelijk. Bewoners van 6 woningen van een flat in Den Haag, waar ruim een week geleden een grote ontploffing was, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Andere omwonenden kunnen wel weer naar huis. Door de explosie ontstond een enorme ravage en 10 mensen raakten gewond. De speciale Amerikaanse gezant voor Noord-Korea gaat morgen naar Pyongyang om een nieuwe top voor te bereiden tussen president Trump en Kim Jong-un. Verwacht wordt dat Trump de komende nacht bij de State of the Union bekend maakt waar en wanneer de ontmoeting is. En als Groot-Brittannië eind maart zonder deal uit de EU stapt, komt er voor Nederlandse burgers en bedrijven een fiscale overgangsregeling. Ze hebben zo meer tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Michiel Severin. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat heb je voor ons in petto vandaag? Nou, geen winterweer meer. Op de Schelling ligt de temperatuur op dit moment wel iets onder het vriespunt. Dat is het enige KNMI-meetpunt wat onder nul is, min 0,3. En verder is het overal ruim boven het vriespunt. Dus geen gladheid vanochtend, wel een grijze wereld. In een groot deel van het land is het nevelig. Op sommige plaatsen komt mist voor. In de noordelijke provincies zelfs dichte mist af en toe. Dus daar kan het verkeer de last van hebben. Nou, dat geeft meteen ook een beetje het weerbeeld voor vandaag aan. Heel veel bewolking, maar ook heel rustig weer. De zuidelijke wind doet het vrij rustig aan. Als je de zon wil zien, dan moet je vooral naar de Waddeneilanden of het noordwesten van het land. Daar maakt de zon de meeste kansen. In de rest van het land is het dus vooral bewolkt, maar wel droog. En het wordt 6 à 7 graden. En de komende dagen? Nou, de winter die blijft weg voorlopig. Misschien komt hij wel de hele maand zelfs niet meer terug. Temperaturen gaan omhoog. In het weekend wordt het misschien zelfs 10 graden. Maar de paraplu gaat wel overuren maken. Morgen in de loop van de dag krijgen we met regen te maken. En ook donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag verwacht ik nattigheid. Dus wisselvallig en zacht. Oké, dankjewel. Michiel Severin was dat. Bianca Damink nu met verkeersinformatie. Vertraging voor het verkeer op de A10, de ring zuid van Amsterdam richting Hoofddorp. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor een kwartier vertraging tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Ook een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar staat het vast tussen Dodewaard en Tiel. Vertraging is meer dan een uur. De linkerrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort zorgde de vrachtwagen met pech nog voor 25 minuten vertraging. Is tussen Strandhorst en knooppunt Hoevelaken. Daar is de rechterrijstrook dicht. En 9 kilometer file op de A59 van Os naar Zierikzee, tussen Os-Oost en Kruisstraat. Je hebt daar een half uur op onthoud, want er staat een vrachtwagen met pech die de lading is verloren. Ook is de oprit bij Kruisstraat dicht. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. Hoe zorgt u ervoor dat u betrouwbare mensen aanneemt? Door uw sollicitanten te laten screenen. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hey, zat ik gisteren thuis Flikker Maastricht terug te kijken? Zie ik daar opeens een sterreclamefilmpje van Broeze Juweliers. Broeze Juweliers bij Ster? Ja, verkopen zij daar zoveel meer sieraden dan wij. Tja, of misschien zitten ze daar wel echt op een goudmijn. Ja. Nee hoor, een online videocampagne kan met Ster al vanaf €3000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbedovertrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Vijf minuten over 7:30. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In een opiniestuk in de Telegraaf vanochtend schrijven de 12 CDA-lijsttrekkers voor provinciale statenverkiezingen dat het voorlopige klimaatakkoord tekortschiet en dat er meer realisme en gezond verstand nodig is om de klimaatdoelen te halen. Een van de ondertekenaars van het opiniestuk is Sander de Rauwe, is lijsttrekker voor het CDA in Friesland. Meneer de Rauwe, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met het huidige klimaatakkoord, vindt u? Ja, er is eigenlijk nog geen klimaatakkoord. Alles wordt nu doorgerekend, alles wordt bekeken. En pas later dit jaar gaat het kabinet keuzes maken. Maar als 12 CDA-lijsttrekkers zeggen wij heel duidelijk, juist omdat de provincies daar een grote rol in hebben, prima dat we het onderzoeken en dat we aan de slag gaan. Maar nog belangrijker is dat we realistische voorwaarden stellen. En dat vinden we op dit moment in het debat wel een beetje ontbreken. Want er zijn iets van, voorstellen komen van die klimaattafels, ik geloof wel 600 in totaal. Dat moet uiteindelijk leiden tot dat klimaatakkoord. Maar u voelt een beetje aan uw water dat dat verkeerde kant op gaat. Nou, op zich positief is dat er wat gaat gebeuren en wat ons betreft ook wat moet gaan gebeuren. Wij willen heel graag die klimaataanpak ter hand nemen. We willen graag minder of helemaal geen gas uit Groningen en veel minder uit het buitenland. Dus we zien echt wel de voordelen van al die veranderingen, of het nou gaat om klimaat of energie. Maar wat we ook zien in het publieke debat is met name dat we een grote tegenstelling steeds zien van drammers en dromers en mensen die helemaal niks willen. Ja, daar voelen wij ons als CDA niet bij thuis. We willen het aanpakken, maar wel op een reële manier. En vooral met draagvlak en ook oog voor betaalbaarheid en een realistisch tempo. En dat zijn wat ons betreft voorwaarden die steeds een beetje ondersneeuwen. En daarom dat we gezegd hebben als lijsttrekkers, ja, wij trekken hier de streep. We trekken gezamenlijk op en laten aan elkaar zien, aan onze achterbannen, maar ook aan Den Haag, dat we wat ons betreft vooruit kunnen, maar wel op een redelijke en vooral op een normale manier. Ja, dus u hebt vier voorwaarden geformuleerd? Klopt. Dat is het draagvlak, dat is betaalbaarheid, een realistisch tempo. En wat we er ook aan toevoegen, en daar wordt ook niet zoveel over gesproken, is ook een Europees speelveld. We zien in de plannen nu dat veel mensen zeggen, ja, wij moeten bijvoorbeeld naar 49% CO2-reductie. Nou, daar is op zich al discussie over. Maar wat we ook zien is dat we in Nederland steeds meer mensen horen, met name ter linkerzijde, die zeggen, ja, laten we er een schepje bovenop doen. Laten we naar 55% reductie gaan. Ja, en dan zeggen wij, pas daarmee op. Al te goed is buurmans gek. Heel veel landen in Europa halen niet eens 40%. Laten we eerst eens reëel kijken wat we kunnen doen en voorkomen dat het tegen elkaar opbieden. Ja. En dat uiteindelijk burgers daar de klos van worden. Goed, en daar ook gewoon heel onrustig van worden. Is dit niet gewoon het hele probleem in een notendop? Ik bedoel, er zijn allerlei afspraken gemaakt. We houden ons daar nu al totaal niet aan. En dat gaan we dus nooit halen. Ook de jaartallen die daarbij genoemd worden. 2030, 2050. Ja, die ambitie zien we echt wel zitten. Nogmaals, daar zijn meerdere redenen voor. Niet alleen vanuit klimaataanpak, maar ook vanuit een zelfstandige energievoorziening die minder afhankelijk is van dubieuze landen of van onze collega's in Groningen die daar onder te lijden hebben gehad. Alleen, nu komt het er wel op aan, wat doe je wel en wat doe je niet? En nogmaals, het debat wordt op dit moment erg gekaapt door hele grote voorstanders of hele grote tegenstanders en gewoon een redelijk, maar ook sterk middengeluid ontbreekt. Ja, en die rol willen wij graag vervullen en kunnen we ook vervullen. Ja. Hebt u hier contact over gehad eigenlijk met Buma? Ja, we hebben in de aanloop naar dat artikel aangegeven dat we daar graag over willen spreken. Daar staat Buma ook zeer voor open. Ik zie ook dat hij al een paar maanden eerder heel duidelijk heeft gezegd, ja, let nou even op, het moet betaald kunnen worden door met name ook de middenklasse. Met tempo zoals we dat nu willen en plannen die er nu liggen, zet hij daar vraagtekens bij en ja, daar steunen we hem bij. We voegen daar vandaag wel een extra dimensie aan toe. En dat is die Europese context. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met sommige geluiden, zeker niet bij Buma, maar bijvoorbeeld wel in zijn coalitie van, nou, laten we misschien maar naar 55% CO2-reductie gaan. Ja, dan zeggen wij, dan gaan we echt de verkeerde kant op. Dan slaan we door. En dan krijgen we ook geen draagvlak. En dat is denk ik uiteindelijk een heel erg belangrijk punt. Iedereen die wat wil, moet zich realiseren dat je het met 16 miljoen Nederlanders, of in ieder geval heel veel Nederlanders, moet gaan doen. Doe je dat niet, dan kun je nog zulke grote plannen hebben, maar gebeurt er uiteindelijk niks. En daar hebben we ook niks aan. Nee. Ik vroeg dat ook even van Buma, want is dit dan het volgende bommetje onder de coalitie? Nou, dit is in ieder geval, wat ons betreft als CDA-lijsttrekkers, een heel duidelijk en goed signaal van, we willen wel, we gaan het ook doen, maar op een reële en eerlijke, maar ook betaalbare manier. Dus daar kun je ook gewoon op rekenen. Wij vervullen die rollen na 20 maart, als het goed is, in de Provinciale Staten. Maar goed, we zijn verbonden met onze lokale afdelingen en onze afdeling in Den Haag en Europa. Ja, en met elkaar voeren we wel dit debat. Komende zaterdag hebben we een mooi congres met elkaar in Amsterdam. En dan zullen we als lijsttrekkers ook dit signaal laten horen. En we hebben ook echt het idee dat daar veel draagvlak voor is. En dat geluid echt gehoord mag worden. Dank voor uw toelichting. Sander de Rauwe, lijsttrekker voor Provinciale Staten in Friesland. Hij is van het CDA. Heeft dus dat ingezonde stuk, opiniestuk in de Telegraaf ondertekend. Net als alle andere CDA-lijsttrekkers voor Provinciale Staten. En dan gaan we naar Den Haag. Want van de ene Sander naar de andere. Maar de een is met een S en de ander is met een X. Xander van der Wulp is onze Xander. Politiek commentator. Goedemorgen, Xander. Goedemorgen, Jurgen. Ze trekken gezamenlijk aan de bel. De CDA-lijsttrekkers voor Provinciale Staten willen dus meer reële klimaatplannen. Vandaag is dan ook dat lang verwachte klimaatdebat in de Tweede Kamer. Ja, Buma zal zich gesteund voelen, hè? Ja, het is zoals Sander de Rauwe inderdaad zegt. Het ondersteunt wat Buma al een tijdje zei. Sinds vorige zomer trekt Buma al af en toe aan de rem. Nou heeft natuurlijk recent ook Klaas Dijkhoff in de Telegraaf in een interview flink op de rem getrapt. En ja, die noemde zijn coalitiegenoten onder andere drammers, speculeerde zelfs op een val van het kabinet. Dat zette de boel heel erg op scherp. Daarna hebben de coalitiepartijen het weer goed gemaakt met elkaar. En dat betekent dat Buma vandaag wat weinig bewegingsruimte heeft in dat debat. Want hij zal de kabinetslijn moeten verdedigen. En dat betekent weer dat het hem handig uitkomt dat anderen binnen zijn partij het kritische geluid laten horen. Nou, u kon horen zojuist dat Sander de Rauwe als politicus de nodige ervaring heeft. Als gedeputeerde nu in Friesland, maar daarvoor lange tijd in Den Haag. En hij deed dat Vrij stevig vond ik, als je hoorde hem zeggen, er is geen klimaatakkoord, het is nog maar een concept. Ook teksten die Dijkhoff heeft gezegd. De realistische toon ontbreekt in het debat. Hij nam de woorden drammers en dromers zelfs ook in de mond. Dus het klonk een beetje zoals Dijkhoff. Ja. Want dat debat is vandaag. Dat had natuurlijk nog allerlei voeten in de aarde, hè, om alle hoofdrolspelers ook daar naartoe te krijgen. Nogal, ja. Vorige week was dat al een hele toestand. Het stond eigenlijk vorige week woensdag op de agenda. Premier Rutte en de klimaatminister Wiebes die zaten al klaar. Maar de oppositie miste één man in het bijzonder. Ja, die man van de VVD die dat interview had gegeven. Klaas Dijkhoff. De Dijkhoff. Met de heer Dijkhoff. De heer Dijkhoff. Met de heer Dijkhoff. Zeker de heer Dijkhoff. Ik moet constateren dat er nog geen beweging is gekomen bij de heer Dijkhoff vanuit zijn burelen hier naartoe. Dat zorgde dus voor boosheid bij Asscher, Klaver en Wilders. Voor één keer de linkse en rechtse oppositie eensgezind over het feit dat de coalitie het debat niet liet doen door de politieke kopstukken, de fractievoorzitters. De oppositie had juist door dat interview van Dijkhoff extra zin gekregen in dit debat. En een dag later, vorige week donderdag dus, werd een nieuw debat aangevraagd. En behalve Dijkhoff komen bijvoorbeeld Buma en Zegers vandaag ook naar dat debat. Al waren ze vorige week wel een beetje geïrriteerd over de manier waarop de oppositie het speelde. Wij vinden dat dat debat moet worden gevoerd met de hoofdpersonen. Ik kan gewoon van tevoren even gebeld worden. Ik heb tegenwoordig WhatsApp, sms'je. Hele goedemorgen, meneer Buma. Is het een idee om met fractievoorzitters dat te doen? Volgens mij heeft de heer Asscher ook mijn nummer. Volgende keer bel even en dan kunnen we het wat sneller regelen. Ja. Goed, nou vandaag dus het debat met de chefs, zullen we maar even zeggen. Wordt dat een ander debat dan met de klimaatspecialisten? Ja, dat denk ik wel. Het wordt een politieker debat. De oppositie heeft natuurlijk inmiddels ontdekt dat er flinke spanning op dit onderwerp zit binnen de coalitie en zal vandaag elke gelegenheid willen gaan gebruiken om te proberen die politieke verschillen bloot te leggen. Met de specialisten denk ik dat het debat misschien wat inhoudelijker was geworden. Was misschien meer gegaan over de voorstellen uit dat klimaatakkoord. Maar ik denk wel dat het logisch is dat dit debat met de chefs gehouden wordt. Want het is een van de belangrijkste politieke thema's van dit moment. De komende maanden kan het nog voor flinke problemen gaan zorgen. Dus dit debat lijkt me echt wel chefszaggen. Ja, want je hebt natuurlijk dat verhaal van Dijkhoff gehad. Nu komt het CDA met in ieder geval met de achterban erbij. Maar we weten dat Buma, dat komt er wel goed uit, denk ik, wat ze nu zeggen. Die provinciale afgevaardigden. Hoeft hij het niet te zeggen. Precies. Dus dat klimaatakkoord, dat wordt aan alle kanten ook weer bediscussieerd. En loopt via allerlei lijnen in de huidige coalitie. Ja, en de kampen zijn duidelijk in de coalitie. Hè. Je hebt de VVD en de CDA aan de ene kant en aan de andere kant partijen D66 en de ChristenUnie die wel graag stevige klimaatmaatregelen willen. Ik denk dat Rob Jetten van D66 vanochtend ook niet met heel veel plezier naar die ingezonden brief in de Telegraaf kijkt. Maar het debat wordt dus spannend. Iedereen zal zijn beperkte ruimte nemen, maar ook weten dat er op bepaalde punten grenzen liggen. En ik denk ook toch een beetje een teleurstellende voorspelling. Echt vuurwerk gaat het vandaag niet opleveren, want die coalitiepartijen die hebben wel genoeg van die onderlinge spanning. Ze hebben vorige week na veel intern gedoe over Dijkhoff en zijn interview, over de draai van het CDA rond het kinderpardon, de rijen gesloten. En ze zullen zich vandaag alle vier netjes aan de algemene kabinetslijn houden. Namelijk dat ze de doelen echt willen gaan halen. En dat ze na de berekeningen van het Planbureau van de Leefomgeving gaan kijken welke maatregelen daar precies bij horen. Dus ze hebben besloten hun oneenigheid even te parkeren en het wordt kijken of dat lukt vandaag om zich daaraan te houden. En Xander, is bekend wanneer die rekenaars klaar zijn? Ja, die hebben aangekondigd op 13 maart klaar te zijn. Dan komen ze met de doorrekeningen van 600 maatregelen uit het klimaatakkoord. Wat levert het qua CO2-verminderingen op? Wat gaat het kosten? En 13 maart, dat is toch wel pikant getimed, want precies een week later, op 20 maart, gaan we naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarbij komt dan ook nog dat op zondag 10 maart in Amsterdam een grote demonstratie gepland staat. Een klimaatmars voor eerlijk klimaatbeleid. En die mensen die eisen concrete afspraken. Ik hoorde in de wandelgangen dat daar inmiddels zo'n 20.000 aanmeldingen al voor zijn. Dat wordt natuurlijk afwachten hoe groot dat wordt. Maar duidelijk is dat het in die campagne voor de Provinciale Staten een heel groot en belangrijk thema is, het klimaat. Maar ook is duidelijk dat we pas daarna binnen de coalitie gaan kijken hoe ze het echt kunnen gaan oplossen. Xander van der Wulp was dat in Den Haag. Dan nu het sportnieuws op een rij. De kans bestaat dat Dick Advocaat al deze week door Feyenoord wordt vastgelegd als opvolger van Giovanni van Bronckhorst. Dat meldt Voetbal International op de website. De huidige Utrecht-trainer hoeft alleen maar ja te zeggen tegen een eenjarig contract. En volgens het Voetbalweekblad is de coach geïnteresseerd, maar wil hij nog wel weten wat de mogelijkheden zijn. De KNVB wil zo snel mogelijk dat beelden van de VAR in het stadion worden getoond. Scheidsrechtersbaas Dick van Egtmond begrijpt dat een ingreep van de videoscheidsrechter regelmatig tot verwarring leidt bij het publiek, zegt hij in het AD. Zelf was hij aanwezig bij de wedstrijd Vitesse-Heerenveen, waar de thuisclub op 3-1 kwam, maar het doelpunt door de VAR werd omgezet in een strafschop voor de tegenpartij. Volgens Van Egtmond moet het tonen van de beelden wel zorgvuldig gebeuren. Het kan niet zo zijn dat het publiek al beelden te zien krijgt, terwijl de scheidsrechter er nog naar moet kijken, aldus Van Egtmond dus in het AD. In de Engelse Premier League heeft Liverpool opnieuw punten verspeeld. Bij West Ham United bleef de koploper op 1-1 steken. Het tweede gelijke spel op rij. Volgens Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk heeft de ploeg vooral te lijden onder de vele blessures. Toch raakt de verdediger nog niet in paniek. Het is zoals het is, zegt hij tegen Sky Sports. We staan nog steeds bovenaan en we zitten ook nog steeds in de titelrace. Liverpool, voor het laatst kampioen in 1990, heeft nog maar 3 punten voorsprong op de nummer 2, Manchester City. En Amsterdam werd gisteren verrast met een bliksembezoek van Max Verstappen. De Formule 1-coureur was in de hoofdstad om zijn nieuwe kledinglijn te openen. En op de site van de Telegraaf vertelde hij over zijn verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Zijn team Red Bull Racing is overgestapt op Honda-motoren. En daar heeft Verstappen wel veel vertrouwen in. Nou, ik verwacht in ieder geval dat de auto wel goed is. Ik denk op dat gebied sowieso, ook afgelopen jaar waren we heel sterk. En nu maar hopen zeg maar, dat van de Honda kan. Dus dat we echt een stap hebben gemaakt. Dat we, ik denk nog altijd wel tekort komen. Maar in ieder geval dat we gewoon binnen zeg maar, 3/4 motorverschil kunnen werken. De nieuwe bolide wordt op 13 februari gepresenteerd. En 5 dagen later volgen dan de eerste testritjes. Bianca Damink, hoe gaat het met de dinsdagochtendspits? De meeste files die staan in Noord-Brabant en op de wegen naar Utrecht. Wat opvalt is de A2 Maastricht-Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hoogt. Je hebt daardoor 3 kwartier vertraging vanaf Nederweert. Bij knooppunt De Hoogt is de linkerrijstrook dicht. En op de A10, de ring van Amsterdam, de ring Zuid, staat het nog vast tussen Zeeburg en knooppunt De Nieuwe Meer. 20 minuten oponthoud daar ook door een aanrijding. En de A15 Nijmegen-Gorkum. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Je hebt nog wel een uur oponthoud tussen Dodewaard en Tiel. 1981, de Pointer Sisters. Pointer Sisters uit de jaren 80. Should I do it? 7 minuten voor 8 is het. Iets waar je niet altijd bij stilstaat. Maar jaarlijks worden er in Nederland ruim 5 miljoen oude tennisballen weggegooid. Ze hebben dus maar een heel kort leven, terwijl tennisballen wel heel goed kunnen worden hergebruikt. Richard Krajicek is toernooidirecteur van het World Tennis Tournament en oprichter van de Krajicek Foundation. Natuurlijk, Richard, goedemorgen. Goedemorgen. En je komt met een oproep aan alle Nederlanders. Vertel. Ja, aan alle Nederlanders die in bezit zijn van tennisballen in ieder geval. Ik heb de Krajicek Foundation en daar wordt op gesport op 125 verschillende veldjes door heel Nederland. En nu hebben we samen met ABN AMRO een innovation team iets bedacht dat als we nou 50.000 ballen kunnen inzamelen, gebruikte, dan kunnen we dat recyclen en kan daar een sportveldje van gemaakt worden waar dus kinderen op kunnen sporten. En dat leek ons heel leuk. Dus iedereen even naar de hondenmand, want die oude tennisballen worden nu als weggooibal voor de hond vaak gebruikt. Ja, dat is niet erg, want dan wordt hij nog steeds gebruikt. Maar mensen die tennissen of die denken van ik heb hem echt niet meer nodig, ik gooi hem weg. Dan zou ik zeggen, neem het mee naar een bankfiliaal van ABN AMRO. Of kom naar het tennistoernooi volgende week, waar je ook nog heel veel toptennissen ziet. En daar hebben we speciale inleverbakken. En ik zou zeggen, die 50.000 moeten we toch echt kunnen halen. Ja, ze hoeven ook niet van de trekhaak af, want dat zie je ze ook nog wel eens. Nee. Ik wil niet dat die worden allemaal goed gebruikt. Hè? Dus, ja. Zolang ze gebruikt worden, is het prima. Het gaat erom als je niet meer gebruikt en ze weg gaat gooien. En ja, dan kun je er gewoon leukere of betere dingen mee doen. Ja. En hoe gebruik je die dan voor? Wat wordt er dan van gemaakt? Het moeilijke is dat je dat filt, hè, die buitenkant, moet je losmaken van het rubber. En het rubber, dat wordt gerecycled en daar wordt dan een vloer van gemaakt. Dat lijm, dat was lastig om los te krijgen. En op die manier ga je dus hergebruiken. Is eigenlijk bekend hoeveel ballen gaan er eigenlijk op zo'n toernooi doorheen? Ja, dat is wel bekend. En dat heb ik ooit geweten. Maar ik zou het niet weten. Maar wat wij wel doen, wij doen in ieder geval nog een tussenstap. Na het toernooi geven wij de ballen altijd weg aan verschillende tennisclubs. En dan worden ze opnieuw in ieder geval nog verder gebruikt. Maar dan het eindstation, dan is het fijn als we ze dus wel kunnen recyclen. Want tijdens een tenniswedstrijd worden er op een gegeven moment nieuwe ballen gebruikt. Wat ik altijd grappig vind, is dat dan wordt zo'n bal aangegooid naar een tennis. Nou ja, je hebt daar zelf natuurlijk ook gestaan. En die kijkt dan even en dan wordt hij weer weggeslagen. Wat is er dan mis mee? Je begint dus met 6 ballen meestal. En soms heb je 1 of 2 lange rallies met 1 of 2 ballen. En dan zijn die anderen gewoon een stuk nieuwer. En heb je liever dat je met een nieuwere bal, hè, want dat is een voordeel. Als je bijvoorbeeld serveert, gaat die bal harder. Plus dan blijft een beetje in balans dat iedere bal ongeveer hetzelfde is gedurende die 9 games of 7 games dat je ermee speelt. Ja, dus je kan als tennis kijk je gewoon echt of er een soort van slijtage op zit en die gooi je dan even naar de kant. Liever dan met een nieuwere bal spelen. Nou ja, in de hoop dat je dus een nieuwere bal hebt inderdaad. Dus ja, soms dan wissel je 1 of 2 keer van bal en dan zie je, oh nee, ze zijn allemaal nu wat ouder. Dus ja, dan heeft het geen nut meer. Ja. Maar je gaat op zoek naar ieder voordeeltje. Ja. Ik begreep dat dit in Frankrijk al veel langer gebeurt. Waarom zijn we eigenlijk zo laat in Nederland? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk in ieder geval wat ik heb begrepen, dat het dus moeilijk was om dat filtbos te krijgen. Maar in Frankrijk zijn ze er misschien inderdaad verder mee. Ze doen het op bepaalde Grand Slams doen ze het al op Roland Garros en ook in Amerika op de US Open. Wij deden een soort semi-recycling, dat we in ieder geval zorgen dat er niet de ballen die waar maar 7 games mee gespeeld zijn, die weggegooid werden. Ja. Die hebben we dus aan verschillende tennisclubs en instanties gegeven om te gebruiken. Maar we gaan nu een stapje verder en we zijn blij dat we dit nu gaan doen en hopelijk wordt het meer en meer. Alle ballen naar Rotterdam. Juist. Inderdaad. Dankjewel. Richard Krajicek is de toernooidirecteur van dat tennistoernooi. Er zijn dus iets van 5 miljoen ballen in omloop in Nederland. Die moeten allemaal daar naartoe om hergebruikt te worden. Daar komt het eigenlijk op neer. NTO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcast hit. Dan bijzonder in de zin van Dit is niet in de haak. Werd Ewald Markgraf vermoord? Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Markgraf, want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven van degene die je moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evi.landschot.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Start nu met beleggen en ontvang 50 euro startgeld. Bekijk de voorwaarden op evi.landschot.nl. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. NPO Radio 1. 8 uur.